ولی افسوس ولی افسوس که امروز به چنگان فروشان موج دریا چون اسیری به زیر صخره های زندگی مفلوک نبودم ولی افسوس که امروز به چنگال خوش موج دریا چون نسیری به زیر صخره‌های زندگی مفلوک نبودم بودم Program trzeci Polskiego Radia. Przed momentem minęła czwarta, a to oznacza, że już pora. Trójkowy budzik. Mamy drugi dzień lipca. Grażyna Oczkowska, Łukasz Karusta. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Proszę nie regulować odbiorników. Budzik właściwy na zasłużonym urlopie wróci. Each one she passes goes, ah.

masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej swoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, Lizbony blask najpierw w sobie miej. Anna Maria Jopek. Lizbona, Rio, Havana. No mówiłem, że Rio. W Rio dzisiaj 22 stopnie, ale tam jeszcze przed północą, tam jeszcze wczoraj, a nie dzisiaj. Słońce już zaszło, a u nas dzisiaj drugi dzień lipca, wschód słońca w Warszawie o 4:18, czyli za 4 minuty niecałe. Zachód o 21:00. No ale w Gdyni dzień będzie trochę dłuższy, bo w Gdyni już o 4:14, czyli właśnie w tej chwili wstaje słońce, zachód. O 21:24. Imieniny. Dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Jagoda, Urban, Maria oraz, lista jest trochę długa, Bernardyn, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Eutyches, Eutychiusz, Juvenais, Martynian, Niegosława, Piotr, Switun, Switun. I tutaj kropka. Zagalopowałem się, myślałem, że lista będzie jeszcze dłuższa, ale co mam jeszcze wynotowane, to przysłowie na dziś. Przysłowie na drugi dzień lipca brzmi: gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. No na burzę się chyba dzisiaj nie zanosi. Que

słynna sprawa. W 2002 roku amerykański miliarder Steve Fossett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem Ziemię bez międzylądowania. W 2006 roku Felipe Calderón wygrał wybory prezydenckie w Meksyku, a w 2008 po 6 latach przetrzymywania w niewoli przez grupę rewolucyjną FARC została uwolniona Ingrid Betancourt, kandydatka w wyborach prezydenckich w Kolumbii w 2002 roku. Takie daty dzisiaj mamy w kalendarzu, a skoro w 1947 roku rzekomo pod Roswell rozbiło się UFO, no to... Mimo wielu gwiazd na niebie, w Wiedniu tylko 12 stopni, pisze pan Stefan. Dziękuję za ten raport pogodowy. No to sprawdźmy, jak u nas. Bo u nas wcale nie lepiej, ba, na razie gorzej w kilku miejscach. Teraz w Jeleniej Górze zaledwie 4 stopnie. Przypomnę, że lipiec mamy od wczoraj. W Łodzi i w Świnoujściu 7, w Warszawie i Toruniu 12, w Trójmieście 15. Tam w tej chwili najcieplej. A w ciągu dnia... cieplej, nieco cieplej, z naciskiem na nieco właśnie, no bo to będzie od 12 stopni w Suwałkach do 23 w Szczecinie i w okolicach. Sporo chmur i przelotnych opadów wciąż na wschodzie, ten front się przesuwa, ale od zachodu nadciąga poprawa pogody i to jest ta dobra wiadomość na dziś. Słońce dzisiaj przede wszystkim w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, na Śląsku Dolnym, później także Górnym, później także w Małopolsce. Będzie lepiej. Słuchaj.

Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Kto stawia dzisiaj na kraj kwitnącej wiśni w starciu z Belgią? Proszę się przyznać, Artur Andrus może stawia. A jeśli państwo także, to budzik@polskieradio.pl i 71335. A kto Brazylii? Obiecałem, że zajrzymy dziś do tego kraju. To proszę, przed państwem zespół Vespas Mandarinas prosto z São Paulo. To taki zespół, który istnieje już 9 lat. Pochodzi właśnie z São Paulo. Wydał 2 płyty studyjne. Dużo koncertuje, a dla nas zagra i zaśpiewa tak. Antipático, fui poético, fui fanático, fui apático, fui metódico, sem vergonha, fui caótico. Eu já li Paulo Coelho, eu já escutei tudo que era conselho. Eu já preguei o evangelho, cheguei a achar que eu era velho. Já fiz tanta coisa que nem me lembro do que eu era contra ou fui a favor. O que me dava prazer hoje só me dá dor. Nunca aprendi o que é o amor. Já tentei a sorte na gringa, já aprendi que não tenho ginga. Eu já votei em tucano, já fui ovo, lacto, vegetariano, insano. Já fui santo e profano, fiz na tua frente por baixo dos planos. Já estudei teologia e não creio mais naquilo em que cria. Já sofri de claustrofobia, de teimosia e cleptomania. Já provei, já fumei, já tomei, já deixei, assinei, viajei, já peguei, já sofri, já iludi, já fugi, já sumi. Fui e voltei, afirmei e menti. E com toda essa falsidade, minhas mentiras já são verdade. Já tive de tudo o que queria e já me contentei com micharia. E ouvi uma voz que diz não há razão. Comigo já fui em cana, já tive grana, passei razão. pra ninguém que errei. Sem diploma, nem salário, já fui sócio majoritário. Já escrevi tanto nome no braço, eu já preenchi tudo que era espaço. Fui psicólogo, fui astrólogo, já fui leigo, fui enólogo, fui alcoólatra, fui atleta, fui obeso e já fiz dieta. Já cuspi e mandei pro caralho o lugar onde hoje eu trabalho. E agora eu só me distraio fazendo versão de rock uruguaio. E ouvi uma voz que diz não há razão. Você sempre mudando já não muda mais. E já que estou cada vez mais igual, não sei o que fazer com. Vespas Mandarinas, a to, co już Państwo słyszą, to kolejna piosenka prosto z Brazylii. Thiago Petit, Mapa Mundi. Pięknie to brzmi. Me escreva uma carta sem remetente, só um necessário. E se está contente, tente lembrar quais eram os planos. Se nada mudou com o passar dos anos, e me pergunte o que será do nosso amor. Laraia, araraia, laraia, arara, laraia, arara. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever. E onde quer que me esqueças, e eu te pergunto o que será do nosso amor. Laraiara, narara, laraiara. Voltar atrás, mas se eu pudesse voltar. Thiago Petit, czy oni wszyscy w Brazylii mają takie ładne głosy, takie spokojne? A może to kwestia języka portugalskiego właśnie w wykonaniu Brazylijczyków? No bo jeśli chodzi o głosy, no to na pewno nie wszyscy. Przecież ten zespół, który zaraz usłyszymy, też pochodzi z Brazylii. Sepultura. Jeśli Państwo jeszcze się dobrze nie obudzili, no to teraz na pewno nie będzie wyjścia. We'll be right back. Sepultura. No tak też w Brazylii grają. Budzik @polskieradio.pl i 71335. Koncert Purpli mega udany. Dali czadu jak za dawnych lat. Pozdrawiamy Ania i Zbyszek. No pytałem, to państwo odpowiedzieli. Bardzo dziękuję za informację. Morgen z rana, Fra Middelfart. Kolejny piękny poranek na Fynie. Ciepło, bezchmurne niebo. Będzie piękny dzień. No gdzie będzie, tam będzie, ale może w Danii będzie. U nas też na zachodzie już coraz lepiej. Z piłkarskimi pozdrowieniami napisał w taki sposób pan Sebastian. Również pozdrawiamy, również piłkarsko, ale na chwilkę wyjedźmy z Brazylii. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Mimo wszystko. A Kasia Nosowska nie tylko pisze książki, ale też koncertuje i śpiewa. W weekend podobno bardzo udany koncert w czasie festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Podobno cały festiwal udany. Tak państwo piszą, że koncerty do białego rana działo się. No tylko pogoda nie dopisała, jak wszędzie zresztą. A na 71335 budzik@polskieradio.pl przychodzą też od państwa informacje takie. Dzień dobry panie Budziku, nowy zastępowy. Jaki tam nowy? Już tutaj byłem. nie raz nawet. Na wsi mazurskiej niezbyt ciepło, więc ani dzieci, ani turyści się w jeziorze nie pokąpią. Dorośli tubylcy to już tak, przyzwyczajeni do aury. Słońca i ciepła wszystkim życzę. Kasia Wiejska, korespondentka. Też Państwu życzymy słońca i ciepła, ale właśnie może w taką pogodę najlepiej wykąpać się w jeziorze, takim rozgrzanym. Przecież w czerwcu mieliśmy tyle ciepłych dni. Założę się, że w tych mazurskich jeziorach to temperatura całkiem niezła. Pani Kinga podpisuje też listę obecności. Za 3 minuty będziemy mieli już piątą. Pierwsza godzina Budzika dobiega końca i ostatni utwór, który w tej godzinie usłyszymy, to Colors Back. you.